राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2054 18 मई 1997 को सायं लगभग 4:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे प्रपन्न पारिजाताय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण दिख रहा है और ये हमें समझ में भी आ रहा है और वह इसका अनुभव भी हमें हो रहा है, लेकिन इसमें कायम रहने वाली बात नहीं बन रही है, इसके विषय में आप कृपा करके बताइए। कायम क्या क्या नहीं रही है? हरदम इस बात पर कायम नहीं रहते कि आत्मा तो नहीं बदलने वाला है, संसार बदलने वाला है, देखते हुए अनुभव करते भी उसके ऊपर हम तदवस्थ नहीं है। आप इस स्थिति में रहना चाहते हैं, ये तो है ना कि हम ऐसी स्थिति में रहना चाहते हैं कि आत्मस्वरूप तो नित्य है, संसार अनित्य है, इस अनुभव में हम रहना चाहते हैं, ये इच्छा है। मानो संसार से बेपरवाह करके अपने स्वरूप में, तो परमात्मा के स्वरूप में हम नित्य नित्य निरंतर बने रहे, ऐसी इच्छा है। किनका ये प्रश्न किनका है? इधर से आया ही नहीं प्रश्न, इधर से आया ही नहीं। नाशवान से अलग हम होकर अविनाशी रूप से रहना चाहते हैं, ये मतलब है ना? मतलब तो बता दो, डरो मत, कोई हानि नहीं है। शंका है अपनी कि हम ऐसा अटल रहना चाहते हैं, परंतु ऐसी बात आई हम रहना चाहते रह सकते नहीं, ये कमजोरी है, यही मतलब है ना आपका? जी उधर से आई बात, हाँ यही बात, जिन्होंने प्रश्न किया है उसने ये कहा है। तो अब ये जो आपकी इच्छा है, ये इच्छा प्रबल होनी चाहिए, केवल इतनी जरूरत है कि हम अटल रहे, अपने स्वरूप में स्थित रहे। अब सुन लिया और याद भी कर लिया और जान भी लिया, अब इसमें निरंतर हम अपने स्वरूप में स्थित रहे, इस बात से हम क्या करें, ये प्रश्न रहा। ये तो हम इसमें अचल रहे, ये इच्छा को दृढ़ करो आप, आपको कुछ नहीं करना है और केवल इच्छा को कि हम इसमें जुड़ रहे, अटल रहे। इसे क्या होगा, इच्छा करने पर जब तक इच्छा पूरी नहीं होगी तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगी, बालक के भी मन की बात पूरी नहीं होती तब तक रोता है छटपटाता है, चैन से नहीं रहता। फिर केवल चैन से नहीं रहना, इतना काम आपका है और कोई काम नहीं। ये जब तक इच्छा मेरी पूरी नहीं हो तब तो मैं चैन से नहीं रह सकता, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है, ना बात सुहाती है, ना दूसरा काम सुहाता है, ना पदार्थ सुहाते हैं, ना भोग सुहाता है, ना संग्रह सुहाता है, कुछ भी नहीं सुहाता। केवल यही बात है कि मैं अटल बना रहा हूँ इसमें, केवल इस इच्छा को अर्जित करूं। सरल हृदय से जो प्राणी कैसा मेरे होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, काम क्रोध लोभ आदि मेरे नहीं होना चाहिए, होना चाहिए न होना चाहिए को सामने रख करके इतना आतुर हो जाए कि इसे हुए बिना और इसके बिठे बिना मैं चैन से रह नहीं सकता, केवल इतनी व्याकुल होना चाहिए बोलता है, इतने मात्र से काम हो जाएगा। आप तो भगवान को नहीं जानते, परंतु भगवान तो आपको जानते हैं। आपकी एक एक केवल व्याकुलता, कुछ नहीं भी, इतना भजन करो, कितना जप करो, कितना दान करो, कितना पुण्य करो, कितना तीर्थ करो, कितना जाओ, ये करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ, कुछ नहीं, केवल ये इच्छा, किसी बिना हमें रह नहीं सकता। जैसे मेरे भाई हेली मानी हरि बिना रहो रे न जाए, भगवान के बिना हमेशा रहा नहीं जाता, केवल इतनी बात। इस स्थिति के बिना मैं रह नहीं सकता, जानकर नहीं, भूख नहीं लगती, जल नहीं दिलाता, नींद नहीं आती, चैन नहीं पड़ती, कुछ भी बात नहीं सुहाती, कहीं कोई चीज सुहाती नहीं, मैं कैसे रहूं, क्या करूं, कहां जाऊं, मैं इधर नहीं रह सकता, केवल इसी जागृति कर लू, केवल जागृति अपनी। जैसे कल्पवृक्ष के नीचे जो चाहना करता है वो देता है, तो उससे बढ़कर भगवान है। प्रपन्न पारी जाता है यह तोत्र वेद ही पाना है, जिसने वेद और चाबुक ये लगाम हाथ में ली है, वे भगवान कह जाए प्रपन्न पारी जात, जो शरण होने के लिए पारी जात है, तो कल्पवृक्ष जो तुम चाहो सुन ले लो। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मृत्यु नमः, प्रपन्न पारी जाते क्षण होने के लिए पारी जाते, केवल उत्कट इच्छा करो और कोई जरूरत नहीं है किसी संयम की, किसी साधन की, कहीं जाने की, कुछ करने की, केवल इच्छा, इससे बढ़कर और क्या सुख हो पाएगा। जो इच्छा मात्र से मिल जाए, इससे बढ़कर क्या सुगमता चाहते हो, इसके बिना केवल बेचैनी, ऐसी इच्छा जोरदार हो जा। नारायण हरि लगन में यह पांचों सुहात, विषय भूख निद्रा हंसी जगत प्रीत भोगवात, ये सुहाग नहीं, जीना भी भार हो जा, अच्छा नहीं लगता, ऐसे चटापट हो जाए, केवल इतना करना। इसमें कोई आपके संदेह हो अथवा इसमें शंका हो तो पूछो, क्योंकि ऐसा होने में क्या बाधा लगती है, क्या आपके विषय में को बताओ, समझ में नहीं हो तो वो पूछो, निसंकोच केवल चाहना मात्र से मिलने वाला परमात्मा ही है। अगर चाहना नहीं हो तो दूसरा उपाय और है, कुछ भी चाहना ना रहे, कुछ भी, जीने की भी, मरने की भी, सुख की, आराम की भी, आने की भी, कुछ भी चाहना नहीं, कुछ भी चाहना नहीं तो प्राप्ति हो जाएगी। पर ये बीच में लटकना है ना, ये ठीक नहीं है, कुछ चाहना भी, कुछ अचाहना भी, ये दो बीच में वो काम नहीं होता, एक तरफ हो जाओ, चाहे तो चाहना ऐसी कर लो कि जिसमें बिना उस पूर्ति के हम जी नहीं सकते, प्राण निकल जाएंगे, ऐसा है ऐसे निश्चिंत हो जाओ, दुनिया मात्र प्रलय हो जाए तो कोई परवाह नहीं, सुख साब शांति आनंद में मस्त हो जाओ, ये दोनों अवस्था है, बीच की अवस्था में सीधी नहीं होती, इस किनारे चाहे इस किनारे, दोनों में से एक तरफ हो जाओ पूरा हो जाएगा। और जिसकी जोरदार इच्छा होती है ऐसा आदमी हो जाता है, सर्वथा निर्विकल होना मतलब कठिन है, परंतु एक इच्छा जोर से जागृत हो जाएगा, एक उसके बिना मैं रह नहीं सकता, जी नहीं सकता, मन में लागी चटपटी, कब निरखू घनश्याम, नारायण भूलो सभी खान पान विश्राम, खाना पीना विश्राम भूल गया, केवल ही हो जाए, मानो आखिरी हद ठीक हो जाएगा। केवल इच्छा इच्छा को बढ़ाओ, इच्छा तो है ही आपके, इसको बढ़ाओ, प्रार्थना करो, जप करो, कीर्तन करो, पाठ करो, गंगा स्नान करो, जो कुछ करो वो सब की मेरी इच्छा हो, सब कर मांगी एक फल राम चरण रति हो, सब कर मांगी एक फल, तीर्थ है, व्रत है, होम है, यज्ञ है, दान है, तप है, तीर्थ है, सत्संग है, स्वाध्याय है, सब कर मांगी एक फल राम चरण रति हो, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए उसकी, बस तिनके मन मंदिर बसे उसी रंगानंदन दो, वाल्मीकि जी से पूछा तो मैं कहाँ रहूं, तो उनका ठोर बताई, जब स्वयं पूछते कहाँ रहूं और ठोर बताए तो वहां ठाकुर जी को रहना पड़ेगा, ठाकुर जी के हाथ की बात नहीं है, पहले पूछा क्यों कहाँ रहूं, अरे पूछ लिया तो जहाँ ठोर बताओ वहां रहना पड़ेगा, तो वहां रहो, और कोई चाहना नहीं, जीने की मरने की कुछ भी चाहना नहीं, एक ही है, कब नहीं रुकूं घनश्याम, ये अनंत बाबा करके देखो, और एक बताओ बात, ऐसा करोगे तो इसमें भगवान सहायक है, इसमें संत महात्मा सहायक है, इसमें जगत सहायक है, दुनिया मात्र इसमें सहायता करने तैयार है, भगवान की तरफ सच्चे हृदय से चलना चाहता है तो इतने बैठे सभी कि मेरी रोटी ले ले, मेरा कपड़ा ले ले, मेरी चीज ले ले, मेरी सेवा ले ले, उदारता पूर्वक संसार सब सेवा करने में तैयार, सब सहमत आपके, प्रेमी भी, बैरी भी, उदासीन भी, सब सेवा करने में तैयार, सब साथ करेंगे, आप तैयार हो जाओ, केवल केवल केवल आप तैयार हो, मदद करेंगे भगवान ही, मदद करेंगे संत जितने हुए जितने हैं और जितने आगे हो गए सबके सब आपके पक्ष में, केवल आप तैयार होना चाहिए, वह किसी तरह से आप कर दो, इसमें किसी तरह से ही जप ध्यान करो, प्रार्थना करो, जो आपको ठीक उपाय वो उपाय करो, विचार करो कि मैं तो ऐसे करना है, बहुत दिन चले गए, बहुत जन्म चले गए, इस बीच बीच में खटपट में, बीच बीच अधूरापन में, उधेड़पन में बहुत समय चले गया, अब नहीं सह सकते हम, अब आप तो नहीं सह सकते, अब उसके बिना हम नहीं रह सकते, किसी रीति से नहीं रह सकते, ठीक हो जाएगा, इसको बस बढ़ाओ, रात में सोचो भगवान से मांगो, ये लगन भी भगवान से मांगो, ये लगन भी भगवान देंगे, भगवान कैसा दरबार है, ये कहावत है लाद दे लदवा दे लादन वाला साथ दे, माँ लाद वे लदवा भी दे और लदवा साथ भी दे देंगे, सब दे देंगे सामग्री, आप तैयार हो जाओ, केवल आप तैयार हो जाओ, आपके पापों की तरफ कमियों की तरफ देखते हैं, केवल आपकी चाहते रहते न प्रभु जी तो सुख ये की कर तो श्रुत सोवार ये की हृदय की आपकी लगन है उसको देखते हैं और कुछ नहीं देखते, क्या किया आपने, कैसा किया, कैसे पाप हुए, जो हो गया उनको देखते थे, मारवाड़ी कहते गई तीर्थ ब्राह्मणी को भाषा नहीं गई तीर्थ ब्राह्मणी को भाषा नहीं गई बात में क्या क्या है उसको विचार नहीं, केवल वर्तमान में ऐसी इच्छा हो जाए, अपने करके देखो, नहीं हो तो भगवान को कहेंगे आप सब पापों से छुड़ा देंगे, शरण को तो देंगे, आप कहते हो अपने करके देखो, एक भक्ति कथा आती है, उस भक्ति ने कहा कि मैं भगवान को मानता हूँ पर मुश्किल है कि भगवान ने मेरे को पैदा क्यों किया, पैदा किया तो फिर सामने क्यों नहीं आए, नहीं तो मेरे पैदा करने का क्या मतलब, आपको क्या पड़ी थी मेरे को पैदा किया, किस वास्ते पैदा किया, क्यों किया, आओ तो सामने आओ, मैं सह नहीं सकता, क्या करूं क्या करूं, तो संत के पास हो कहा, तो संत ने कहा कि तुम भगवान से कहो, जब उसने कहा कि भगवान हमारे मित्र हैं, मैं स्पर्श करूंगा तुमसे, स्पर्श करूंगा कहूंगा, सच्चा हृदय सच्चा होना चाहिए, जो अपनी अवस्था है वो सच्ची सच्ची लगते ऐसा ऐसा है, ऐसा तो मैंने गलती की है, ऐसा काम किया है, ऐसा मेरे हृदय है, ये मेरी चाहना है, बना ऐसा हो मैं तो अपना साफ कह रही। सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच चिटरी जाए। साचे रहो एकदम करके देखो आप। इनमें शंका जो पूछो, संदेह हो पूछो। नारायण नारायण बोलो, क्या सुना और परमात्मा क्या सुना, कितनी सस्ती बात। केवल इच्छा, केवल चाहना मात्र। आप कैसे हैं, धर्मात्मा है कि पापात्मा है कि भले हैं कि बुरे हैं, कैसे है, केवल भगवान की इच्छा। भगवान को दूसरी बात रहती है नहीं यार, रहते न प्रभु सित सुख किए की, करत सुरत सो बार एक ही। हृदय की बात को सो बार याद करते हैं, कैसा किया जो देखते हैं। अगर देखे तो किसी का कल्याण नहीं हो सकता, किसी का भी कल्याण होता है तो अंदर भगवान की कृपा से ही होता है। कर्म भुगत करके और पापों को नष्ट करके शुद्ध हो जाए, कड़ी बात है। ये कहानी सुनाई थी ना, एक भगत ने तपस्या की, एक शिला पर रहे, उस पास में एक धर्म का वृक्ष था, उस वृक्ष के पत्ता खा ले, फल खा ले और कुछ नहीं खाना, एक शिला पर रहने 12 वर्ष हो गया। शीत हो चाहे घाम हो, चाहे वर्षा हो, चाहे ओला पड़े, चाहे कुछ भी, उसमें रहते हुए याद करे भगवान को। भगवान प्रकट हुए, बोल वरदान मांग, क्या चाहता है, मांग वरदान मांग। तो उसने कहा महाराज मांग ये किसको कहा जाता है, मुफ्त में दी जाए उसको कहा जाता है मांगो। आपको सोना पड़ गया मांगो, तो सबको मांगते ही मुझे समझ लिया आपने, जुआ में तो मांगो मांगो। तो हमें पर हिसाब होना चाहिए, मैंने कितना वर्ष तक तपस्या की है, इस हिसाब के अनुसार काम करो। मांगू कहना तो मुफ्त की बात है, मैंने कितनी तपस्या की है, कितनी क्या करेगा हिसाब में, तू मांग ले फिर भी मांग ले, मांगने की बात हिसाब करो। अच्छा वो अच्छा कहते इसलिए बोल उठे, कहते 12 वर्ष तो मेरे पर रहा है तो 12 वर्ष तो मैं रहूं इस पर, ये तो सगे दाम है, ब्याज दूसरा अलग है। वो वृक्ष बोला कि 12 वर्ष नौ से खाऊंगा मैं, 24 वर्ष तो तपस्या का समय है। पहली बार हिसाब पीछे करेगा, पहले जो समय बीता है वो हिसाब करेंगे पीछे, पहले तपस्या काल का हिसाब करो। तो फिर क्यों कहते हैं मांग ले तो चाहिए, तो अपने कर्मों से हम अपना कल्याण कर लेंगे, ये बात नहीं है। करना चाहिए पूरा पूरा उद्योग भगवान के लिए, परिश्रम पूरा तत्पर, कोई कमी रखनी नहीं चाहिए, पर होने के हाथ की बात नहीं है, होना भगवान की कृपा से। कभी होगा जब भगवान की कृपा से ही होगा, अभी चाहो तो कृपा से ही होगा, तो कृपा ही रखो, ये कृपा तब तेरु कम्पा समान भंजान ये बात कृतम कृपा को विद भाग विधम नमस्ते जी वे तो मुक्त पदेश दाय भाग। ब्रह्मा जी ने कहा आपकी कृपा की तब देखता रहे और सुख दुख भोगता रहे, देखे कृपा की तरफ, अनुकूल आवे तो कृपा, प्रतिकूल आवे तो कृपा, आदर आवे तो कृपा, निरादर आवे तो कृपा, कोई कोई सुख दे तो कृपा, कोई दुख दे तो कृपा, परिस्थिति कैसे उसमें कृपा, और अपने कियो कर्मों का फल आता रहे, कृपा की तरफ देखता रहे। वो हृदय पानी और नमस्कार, हृदय शरीर से नमस्कार, शरीर से करे, हृदय से करे, पानी से करे, हरे नमः करता रहे, काम बढ़ जाएगा। मुक्ति पदे से दाय भाग, मुक्ति पद का हकदार होता है, वो अधिकार हो जाता है। केवल ये केवल भगवान की कृपा की तरफ देखे और प्रार्थना करे, कोई करे, करे मैं करूं आप करो कोई करे, लग जाए सिर्फ आप जानो आपका काम जाए, सब काम हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो भाई भाई अपने तो कीर्तन सुनाओ क्या करे। एक समर्थ रामदास बाबा ने कहा कि हनुमान जी महाराज अब सबको दर्शन दो, कि सबको दर्शन देते सब आवे तो दर्शन दो, है ही नहीं तो अकेले ही कहता है सबको तो दर्शन दो, तो सबको तो मैं इकट्ठा कर दूंगा, क्या करेगा कथा कहूंगा, हरी कथा कही कथा कहते महाराष्ट्र में, हरी कथा कहूंगा सब आ जाएगा, हरी कथा शुद्ध हरी कथा शुद्ध हरी कथा कहूंगा तो मैं आ जाऊंगा। शिवाजी महाराज गुरु थे राजा के, तो बड़ा प्रभाव था उनका, शहर से बाहर एक मैदान में कहा आज आ जाओ अपने कीर्तन करो, भगवान पधारेंगे दर्शन देंगे। अब रात में बैठ गए महाराज, वो लंबी जगह बीच में खाली छोड़ दी, साज वाले बजाने वाले बैठ गए और समर्थ बाबा बीच में बैठ गए, बीच में घूमे, अब तुम लिया हुआ घूम रहा है, उसको घूम रहे जो वो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम करते घूम रहे, लोगों ने देखा अब कुछ कहेंगे अब कुछ कहेंगे कुछ के बोल कहते ही वैसे ही, तो कहते बाबा की धुन लग गई, लोग है कि नहीं है वो क्या पता है, धुन लग गई धीरे धीरे उठ गए बने हुए नजर बैठे उन्होंने चढ़ाई, जब जितने वो सब उठ गए गैस की हंडा था उन्होंने अपने बाहर निकाल दी, लवाने हुए दरिया मिशी ले वे भी लवाने हुए, अब जिस पर दास दे वो जा रहे आ रहे वह दवाई और तो सुन ले गए, तो उसने भी क्या किया कि उधर गए तो इधर की समेट दी, इधर आए तो खुशहाली एक समर्थ रामदास बाबा रह गए, भगवान प्रकट हो गए, हनुमान जी महाराज महाराज सबको दर्शन दे दो, वो तो आंखें मीचे मस्त मस्त मुका रहे थे, देखो मैंने महाराज कथा शुद्ध कही ना शुद्ध कथा कही, हाँ शुद्ध कही तो मैं आ गया कि नहीं, शुद्ध कथा कही तो आ गया दर्शन दो कुछ होते एक बाबा बैठे दर्शन करो, तो शुद्ध कथा होती है तो शुद्ध कथा कहते भाई शुद्ध कथा को सुनो।